everybody, everybody in the place to be. It's Capital B, Capital B on the microphone, Pip T on the funky bass tree. Now Barry B, you gotta describe, transcribe, inscribe just what you got to do. I said, ladies and gentlemen, this one goes out to you. And I said, let it be my turn to dance. So I'm making a face up and on the floor, cause I really wanna take this chance. So bust the move, thrust the move, lust the move, you know I got no shame. I wanna do it again, I wanna do it again, I wanna do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it again. I like it, I like it, I like it. Oh my God, I think I like it a lot. When you shake your funky push in front of me, like you know what you give and like you know what you got. Cause it's a highbrow, cool crowd, hangout, clubhouse, just where I wanna be. Said, Lord have mercy, Lord have mercy on me, yes. Have fun, go man. Do what I say. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. California. Central. In the city, all the good ones. Na, hát akkor visszaszámolunk és elindulok, jó? Tehát 1, 2, 3, 4. Szervusztok gyerekek! Élő kívánságműsort hallhattok a Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig. Napjaink legjobb felvételeit, az elmúlt 1000 év slágerét kérhetitek a 312-3000-es telefonszámon, vagy rövid szöveges üzenetben a 0629-986-986-os mobilon. Aki az információs szupersztrádát használják, keressék fel a www.radiocafé.hu fórumán a kívánságműsor topikot. Ne felejtsétek, élő kívánságműsora Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig Tibi Lávval és Silent Bobival. Szerbusztok! Dévényi Tibi bácsit hallottátok! A hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Program. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. HRG produkció 2003. Kellemes délután kívánunk mindenkinek, ez itt a Café Olé. Szevasztok. Sziasztok! Lacival! Tomival! Silent Bobival! És Chatmannel itt a kafén! Gyerekek, telefonszámunk 312-3000, de ezt majd a végén! SMS-ünk 0629-986-986, ezt is a végén! E-mailünk radiokafé@radiokafé.hu, ezt majd a legvégén! És leges-legutoljára pedig az webcímünk a www.radiokafé.hu. Mi fog ma történni a műsorban? Tele vagyunk interjúkkal, mint a déli édes busz. Öregem, vendégünk lesz a Nóci. Azaz? Zifra Noémi, munkanélküli médiasztár, 18 óra után fog érkezni a stúdiónkba ez az érdekes furcsa lány. Ez a szuperszár, gyönyörű nő. Az? Nézd, most lehet, hogy hallgatja, de majd megnézzük élőben, jó? Telefon végre kapjuk kiket? Telefon végre kapjuk, Monique Cuvé, elegánsan, borosan. Küvé, Monique Cuvét, Monika arról fog nekünk mesélni, hogy készül, tehát éppen tollat fogott a kis kezébe, és pornodrámát ír. És ezt a Nemzeti Színházban szeretné bemutatni. Új műfaj születik, igen. Ő van most a közismert Neves kereskedelmi csatornán a feladó játékban is, ugye? Találja meg a 153 szöget ezen a képen. Igen? Most bizony, van bizony. A kéjfélben? A kéjfélben. A viaszat három ki kell mondanom. Ring, ring! Aztán lesz... De addig, bocsánat, Tomi, a gyereket ki kell küldeni. Addig valahogy. Addigra már alszik a gyerek. Na jó. Aztán mi lesz még telefonon? A 46-os okosság. Miért megy össze a Farmer című kérdésünket tesszük ma föl. Aki válaszol... Dorogi János, a kereskedelmi Kft. Olasz farmer szövetekkel foglalkozó nagy kereskedés tulajdonosa. Így van, farmer tulaj. A telefon végre kapjuk továbbá Gáva Jánost, napkor polgármesterét. Tudod miért? Mert lezajlott a böllérverseny, egyébként több televíziós csatorna is beszámolt az eseményről, magam is megtekintettem néhány apró részletet a programból. Na, akkor te aztán képben leszel, és Somorai Lacival fogunk beszélni, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával arról, hogy lehet-e mától jegyeket vásárolni az NB1-es foci meccsekre a lottózóban, valamint, láttam, hogy melyik munkatárs nyerte meg a Lotto 5-öst. Láttam a Lottár Mateuszt. Na ne hülyeskedj. Élőben. Vett jegyet, vagy lottózóban? Nem, ebédelt. Mit? Egy helyen ebédeltünk. Ne. Hol? De. Ki kell mondanod? Nem mondhatom ki. De ez... A Tom and George-ba. Ott volt Lottár egy barátjával, és barátjának a barátnőjével, igen? És a saját barátnőjével. És az Abroszra taktikákat rajzolt? Mert nem, akkor komolyan gondolja. Nem úgy néztek ki, mint akik a fociról beszélnek. Úgy néztek ki, mint a focistáklen. Na majd elmesélem. Lesz még hétvégi foci eredmény, hiszen láttam a Lottárt. A közeljövő magán repülős programjai. Valamint programok ma estére. Valamint a havostorta.hu hírei. Nem beszélve a két játékunkról. Ami két darab Origo moziklub lelépővel fog végződni, ha a Ferencsés nyertesnek. Irodaszerrel 3000 forint értékben. Na akkor most jönnek a elérhetőségei. 312 3000 még egyszer. Na, a fontosabbakat. Jó? Igen, a fontosabbakat. A telefon. 312 3000. Az SMS. 0629 98 98. Az e-mail. Radiokafé@radiokafé.hu. A webcím. www.radiokafé.hu. Az adásban szeretlek. Laci. Tomi. Silent Bobby. És Chatman. Szevasztok. Szevasztok. Kalandorok kímélnek. Bocsánat. Ja, akkor ez jó. Persze. Jó, Aranka, köszönjük szépen, ez itt mindig a Café Ole, Rádió Café 98.6-on, és a vonalban Magyarország egyik, hát hogy mondjam, erotikus királynője, itt a nevezhetjük így. Királynője, egy nevezett szimplán csak Magyarország királynőjének. Monik Küvé. Szervusz, Monika. Sziasztok! Monika, sok dolgot kérdezhetnénk meg rólad, de most... Most konkrétan a darabra vagyunk. Mi ez a pornodráma? A pornodrámáról, hát helyesbítenék, mert elmondom, hogy ez a dolog, ez hogy kezdődött. Ez úgy volt, hogy... Régebben filmeztél, de ezt most hagyjuk. Egy ilyen délutánon elgondolkoztunk az egyik ismerőstömmel, hogy kéne valamit csinálni, ami még úgy igazán nem volt Magyarországon, meg úgy igazán külföldön se nagyon. És akkor jött egy olyan ötlet, hogy pornodráma. Na most azóta már helyesbítve van, mert ez inkább egy erotikus, inkább humoros... Erotikus komédia? Nem is az, hogy komédia, mert inkább arról szól, hogy a különböző korok, mondjuk a jövővel kezdődne, tehát 4000 valahányba kezdődne, megtörténne benne az időutazások, az őskor, ókor, Egyiptom, Görögország, 18. század, és végül is a darabnak az lenne a lényege, hogy nem csak az emberi testben, a politikában, a történelemben és aha, az időben van ez a káosz, hanem ez a mai időt jellemzi, a ez a káosz. Perverzió, ez az összevisszaság. Igen. Ez nagyon igaz, ahogy Tamásnak így mondod. Tamásnak lett volna egy lényegbevágó kérdése, hogy igen? Most akkor, hogy így finomuldott a dolog, de azért hát... Hogy hol tűznétek ezt színpadra? Na igen, hát egyáltalán hát igen. Nem a nemzeti színpadon, na jó, ami húzzuk ugye is írva ki. Volt. Írva volt, de hát ez komolytan. Hol? Még nemzeti színházban is ezek a nemzeti színpadon? Meg kell írni a darabot, tehát ez egy, mondom, hogy ez egy túl gyorsan leírt cikk volt. Fölkapta a média. Meg kell írni a darabot, meg kell keresni a megfelelő szereplőket, vannak szereplők, akik megvannak. Na kik? Már most mesélj, Moni! Az alaprész megvan, és ugye profik kellenének. Milyen szempontból profik? Most ugye igen, hogy itt két szempontból kell profinak lenni, hogy egyrészt ugye a szex szempontjával, másrészt meg hát a színészi játék, vagy kikre gondoltatok? Igazából a színészi játékba kell a legprofibnak lenni, mert a szex jeleneteket is inkább el kell játszani, és én inkább egy ilyen nagyon szép, gyönyörű táncos nők, mesztelen, félmesztelen táncosokkal egy ilyen nagyon erotikus elemekkel dúsított darabra gondolni. De úgy, hogy így a színpadon meg is történne az, amire itt mindannyian gondolunk, vagy... Az aktus, hadd kérdezzem. Az aktus, na most ezzel az egyen, ezen is nagyon sokat gondolkoztam azóta, van egy olyan problémám, hogy ugye az aktus Magyarországon milyen szinten bemutatható, meg hogyan, meg nem szeretném egyáltalán, hogy közönséges legyen, hanem azt szeretném, hogy szép legyen. Igen. Ugye az emberek úgy írnak, úgy jó, hogy szép. Igen vagy nem. Mert, hogy pornóztál, de hát én már 3 éve nem pornózok. Igen, de tudjuk. De az erotika az mindenhogyan tetszik, és mindenhogyan az életemnek a része. Igen. És szerintem egy szépen bemutatott erotikus dolog, főleg egy ilyen aláfestéssel, az nagyon érdekes lehetne. Hát nem lenne érdektelen. Olvassuk itt, hogy az esetleg lenne egy olyan szín is, amikor az MSZMP KB ülésén éppen Kádár János tart beszédet, és ez bizonyos, ez az utazó szereplő, ez a trubadur, a csinos gyors írónőt az erotika kelepcéjébe? Igen. Hát ez egyértelmű, hogy ez nem hiányozhat a politika belőle végül, és mindegyik a politika, hiszen Egyiptomba királynőt szállítanak el, tehát mindenhogyan politikai aláfestése is lesz a dologba, és Kádár Jancsit miért hagyjuk ki, meghalt, élesztük újra, támasztuk fel. Ez is egy gondolat. Ki fogja írni a darabot? Együtt fogom írni egy profi íróval, aki ilyen történész és egyben és író. Ó, ez milyen tehát szép. Együtt írjuk a darabot. Ezt meg kéne filmesíteni, Mónika, amikor így addiktálottól vagy gyakorlatilag az írónak, és akkor egy nagy sejem fátyol, egy fátyolfüggöny, vagy nem tudom. Nagyon szép. Én már teljesen kész vagyok. Laci már vizionál. Én a Nemzetiben is el tudnám ezt képzelni bizonyos határok között. Van már hát esetleg terv, igen. Hogy hol mutatnátok be? Olvasni lehet, hogy turnéra készül esetleg a produkció. Igen, volt róla szó, hogy turnéra készül. Hát először is azt szeretném, hogy teljesen tökéletes legyen ez az egész. Milyen hát hosszú lenne ez a darab? Én az Operett Színházra gondoltam, na, igen, mert hát az egy nagyon szép, nagyon szép helyez. Egész estés produkció, ez 2-3 órás darab? Hány felvonás, ilyesmi? Nézd, sok szín na, van. Még ez is egy fontos tényező a darabban, mivel ugye a korok vannak összekeverve, és megszakítani igazából ezt a darabot, akkor... Az olyan, mint a Prékox. Igen, az olyan, mintha a Titanicot szakították volna igen, meg a... Reklámmal. Igen, reklámmal. Igen. Így van, tehát valahol úgy kell majd időben is kitalálni ezt az egészet, hogy ne váljon unalmas, se ugyanakkor érdekes maradjon, de ez nem az a sok felvonásos darab lesz, ami megszakítások, szünetekkel együtt lesz. Végül is a tökéletes szerintem, hogyha egyszerre le fog menni, nem egy egész estés, hanem egy X időpontban, ami még Monika, nem unalmas. Monika, minek szaporítsuk a szót? Egy órá alatt mondjuk 4-5 kör, hát hogy mondjam. Belefér. Figyelj, jössz ugye jövő kedden ide az ellenkező esetekben hozzánk a Rádió Café 98.6-ra. Igen, igen. Este 8-10-ig, és akkor majd ott biztos részletesen a többi idő lesz arra, hallgatókra is ajánljuk. No, köszönjük szépen, addig is vigyázz magadra. Jaj, nem van bele semmibe, szia! Semmi lovas baleset. Na most aztán játék, 3-12-3000, ő volt Monique Cuvée. És a kérdés pedig nem más, mint melyik játékon nyert a hétvégén a nyertes több mint 185 millió forintot. 3-12-3000. Négy válasz lehetőség, a nyeremény pedig 3000 forint értékű irodaszer. Óriási, a Pabobosz Kft. Jóvodában. Csing! Csing! Sring! Sring! 3-12-3000 először... Másodszor, harmadszor. Hanyadikat vesszük föl, Laci, mi a terv? 942-et. Jó, akkor legyen a hírek után ez, nem? Jó. Itt van ez egy gyönyörű, szavados bejött, téma. Bejött egy hír. Ide jött. Istenem. Akkor unga-bunga. Szevasztok. Szevasztok. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia. Gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Te! Ez marha nehéz! Nem nehéz, az csak fog rendesen. Hello, Fitéz urak! A mainstreamet nem adják ki! Jazz Café 98.6. Minden szerda este 11-től lehozzuk a jazzt a elefántoronyból. Nehéz, nehéz, mert nem gyúrva. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden fél óra előtt egy perccel. Afganisztánban 11 civil, köztük 4 gyermek vesztette életét, amikor az amerikai légierő bombát dobott egy falura az ország déli részén. Amerikai részről egyelőre nem kommentálták az afgán bejelentést. Az alkotmánybíróság szerint nem ütközik az alaptörvénybe, hogy nem jár késedelmi kamat a visszamenőlegesen megállapított családi támogatás után. A testület állásfoglalása szerint ez nem jelent hátrányos megkülönböztetést. Megtalálták a rendőrök a Szegedi Szimfonikus Zenekar ellopott hangszereinek többségét. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság 3 férfi ellen nyomoz. Vonatba rohant egy személyautó Békés megyében. A balesetnek 2 súlyos, életveszélyes sérültje van. Fél óra múlva jövök a részletekkel. Sziasztok! PDA, Notebook, DVD RV, DVD RAM, IRDA, Bluetooth, USB, FireWire, GPRS, UMTS, Plasma, Projektor, UTP, Wi-Fi, Dolby Digital, DTS, CRT, TFT. Fiúk, ti mit játszottok? Ez a high-end. Gadgetek, kütyük, izék és minden a technika világából. Minden kedden délelőtt 11-től CSI-ig. A Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. A reklám van, minden van. Soma, énekeljek neked a Pabobosról! Jaj, már kicsi Manu, ha be akarsz vágódni, inkább intézd el az irodaszerrendelést a mama cégének. Na, kérj egy katalógust a Pabobosz Kft-től a 0670-3307-874-es telefonszámon, válasz ki a cuccot, rendeld meg, és 24 órán belül díjmentesen házhoz is szállítják. Szeretkezz, randizz, flörtölj a randi vonalon. Ha megtalálod a párod, most akár egy örök lakást is nyerhettek. www.randivonal.hu. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Szutor Zoltán vagyok a Nyers Nevű Zenekarból, és a Rádió Café 98.6. Tudod a rádióban rá. Ságos velünk, lelekerk az életünk. Aki az étterem beszél, úgy kell nekünk. Na, az, ami emberünk. Hiszen élek óta már, ugyanúgy szeretelem. Na, meg én is, oda vagyok a hangodért. Oda minden bókodért, te meg ugyanúgy nevetsz nekem. Ahogy én, ha értem, amit sem mindig nézhető. Na meg a hangerő, ami az ételen jön, gömböltethető. Csak kell egy jó nevő. Veled élek ott már, megy a mehó is lazán. Lepörget zeneszó, ha ébredek, csupa vidám slágerek. Gyere, te is énekeld velünk, ez az egy, miben egyetértünk. Mint te hallgatónak jár egy rádió. Csak a miénk a lényeg. Radio 98.6. Hello. Ha-ha. I'm André Zatz. Ha-ha. Ne tagadd, hogy ez te voltál. André Zatz. Nem, a ha-ha, az te vagy. De ezt nem ért. Ezt ellopták tőlem, és szerzői jogi pert fogok indítani a Bobby ellen. Magad ellen. A lényeg az, hogy gáz van. Malőre van ott. Ördögbújt a gépezetbe, meghekkelték minket, kész, egyértelműen. Bizony. Úgyhogy egy kicsit várni kell a játékkal, addig is játszunk mi, a vonalban Somorai László. Szervusz Laci, a szerencsejáték kertétől. Szervusz Laci. Nagyon kellemes, szerencsés hetet kívánok mindenkinek, jó. Nektek is. Négy levelű lóherét mindenkinek. Mindenkinek. Laci, mi a helyzet? Most elvittek 185 milliót a kasszából, de maradt azért, nem? Kisöpörték a kasszát, nem csak 185 milliót vittek el, hanem a 6-os lottó még elvittek azon kívül 266 millió forintot. Azért tűnik, hogy levertnek most a hangod, ugye? Nagyon rossz kedved van. Egyszerűen kisöpörték a kasszát. Most figyeljetek, az jutott eszembe, hogy ilyekkor azt szoktuk mondani, hogy egy üzlet beindult, tehát most érdemes játszani. Igen. De most nyernek. Most megy a szél, most széria van, mint a kaszinóban. Most a játékosoknak áll a fortuna. Ilyenkor mi van a szerencsejáték RT-ben? Kisebb a hús a menzán, vagy valami? Csak félkület van? Vagy elkezdtetek pánikszerűen futballjegyeket árulni az NB1-re. Na most mi van tényleg? Hát valami kiegészítő tevékenységet most már tényleg kell folytatni, mert így nem egészen jó, hogy mi gyűjtögetünk a kasszába, és akkor egy idő után fogják magukat is kisöprik. Hát lángosos. Arra gondoltunk egyébként, hogy most ráhajtunk a Totóra. Na. Majd amikor kezdődik nyilván a bajnokság, akkor... Hányan totóztak most? Nagyon kevesen. Nagyon kevesen. Igaz, hogy 6%-kal többen, mint az elmúlt héten, tehát 41 ezer. Na, alakul. De hát azért még van tartalék. Még van, jó, van, hát január van, hát gondold el, hogy jó, most kiköltekeztünk karácsonykor, mi buzdítjuk az embereket. Igen. Folyamatosan a Totóra, és össze fog jönni. Meg a másik oldal, hogy ennek is azért nagy lökést adhatna ez a jegyvásárlási dolog ott a totózókba, lottózókba. Most akkor ezzel mi van? Tudsz valamit erről? Valamiben fontos háttérinformációt? Tulajdonképpen annyi van, hogy ma aláírtak egy szándéknyilatkozatot arról, hogy mi valóban szándékozunk jegyet árusítani futballmeccsekre. Ez olyan, mint amit a Baumgartnernek a MOL? Annál talán komolyabb. Igen. Hát, hogy pontosítani kell meg később. Nem tudom, hogy az mennyire volt komoly. Az nagyon komoly. Mi minden esetre abban gondolkozunk, hogy megnézzük azt, hogy a technika ezt hogyan bírja, megnézzük azt, hogy ez mennyibe kerül, és akkor a Liga meg a Sportfolio KHT azt mondta, hogy ha ez 500 millióból kioszható, akkor ők 500 milliót ehhez adnak. Mert itt számítógépes programot kell írni. Ti ebben profik vagytok, mert az előbb hallottam, hogy meghekkeltetek valamit. Minket meg. De csak tréfáltunk. Ismerünk mi is profikat. Viszont ez egy jó boltnak tűnik, akkor úgy látszik, hogy a Liga az bízik egyrészt a magyar futball jövő évben, ami nem csoda, hiszen én már láttam Lothárt. Nagyon jól nézett ki. Másrészt meg úgy tűnik, hogy bevételre számít. Egyébként megtehetné, így ránézésre. De úgy néz ki, hogy azt várják, hogy akkor ti egy csomó jegyet el fogtok adni. 500 millió forint. Nem lesz nagy a teher, Laci? Én azt remélem, hogy a halmozódásoknál, amikor sorban állnak a lottózóban, mindenki, akkor lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy ó, hát, hogyha már játszottam 500 forintért, 600 forintért, 5-ös lottót, akkor elmegyek a meccsre. Na de várjál, nekem nem tudom. Én azt szeretném kérni. Direktnek az összefüggés. Mennyibe fog kerülni, mennyibe kerül átlagosan egy ilyen jegy? Hát én még úgy nagyon régen, még amikor első osztályú volt a Vasas, akkor azt hiszem 2000 forintért nyúltam bele egy jegybe. Egy ilyen Vasas hazai meccsre. Borzasztó volt. Nem lehet meccsjegyet nyerni? A Toto? Lehet, hogy majd lehet meccsre is jegyet nyerni, de kérdezted, hogy mi az összefüggés, hogy én játszottam 600 forintért 5-ös lottót, és elmegyek a meccsre, semmi. Igen. A között viszont már lehet összefüggés, hogyha valaki totózik, vagy tipmixel játszik, akkor esetleg... Saját maga belehajtja a csapatát. Ki is megy. Igen. Befúj egy gólt, belehajtja a csapatát a tipjébe. Igen. Mit akarok mondani egyébként, hogy ez van? Tudjuk. Mert hát például a jó focinak körülbelül akkor esélye van magyar pályán, mint a Lotto 5-esnek. Ha-ha-ha-ha-ha! És ezzel miért nem nevet senki? Ez jó volt. Köszönöm, Laci. Ez jó volt. Köszönöm. Viszont akkor erre azt mondom, hogy akkor nagy esélye van a dolognak, mert ugye ebben az évben alig telt el 3 hét. Így van, legyen ennyi jó meccs, mint ahány 5-ös volt idén. És 3 darab 5-ös volt. Így van. Igen. Na, hogyha ennyi jó meccs mindent lenne, mondjuk. Mi a bunda? Miért kezdtétek el osztani a lét most? Mi a terv? Értékesítve lesz mégis a cég? És most kiürítitek? Már előre osztjátok az 5 milliárdot? Mert még mindig nem jelentkezett senki, nem? Most csak azokat osztjuk, ami eddig összegyűlt. Ugye már csak egy hónapot kell aludni, és akkor elkezdődik a nagy osztás. Másfél hónap. Február vége. Hát az egy. Nagyon jó. Igen, hát csak egy. Az már csak egy hónap. Jó. Én kettesével alszom. De most ne felejtsétek el, hogy szökő év van, tehát a február 29 napos. És akkor lesz vége, akkor jár le a tud? Igen. Azért én az bizonyos szkepszissel fogadnám. Azért felszabadul majd nem tudom hány 5 milliárd forint. Nem, de bizonyos szkepszissel fogadnám az utolsó napokban jelentkezőket, nem? Egy ponyva nélküli platós ifával kéne végighajtani a városon. Hát de képzeld, de behoz egy olyan kis blokkszerű cetlit. Jó napot, az annyira hihetetlen. Egy 28-án egy betipeg. Egy anyó. Az egy nagy évzárás előtt, az komoly. Vagy egy 10 éves kisfiú. Ezt találtam az utcán, a bácsiknak nem kell. Hát az le lesz nyúlva. Laci, köszönjük szépen. Nagyon drukkolunk, hogy lehessen foci meccsre jegyet kapni nálatok. És fogsz tőlünk kapni egy ajánlott levelet, ne ijedj meg. Szurkolunk a magyar foci jövőjér. Rendben, köszönöm. Szia. És lassan eljutunk odáig majd utána valószínűleg, hogy... A Totót rendbe tesszük. Hogy a Totó is működik. Végre reklámfigurák lesznek. Jegyet is lehet venni, és akkor utána pedig még moziba is tudtok jegyet venni az ott lottózóban. Na, látod? Ja, mert hogy ezért kellett a stadion belépte. A szoftvert megfinanszírozza a Foci Liga, és aztán arra a szoftverre ráhúzzák a cumót, hát érted? Ez kellett nektek. Na tessék. Már tovább gondoljátok. Hát mi mindent. Köszönjük szépen, Laci, hogy itt voltál. Jövő héten beszélünk meg. Somorai Lászlót hallottuk. Szia. Szia, szerencsés hetet, sok lottöltös. Bár ami a mi szerencsénk, az a te festjed. Sok telitalálatos szelvény. Ez itt a Shaman. És a Love Sex Intelligence. A legendás LSI. A Rádió Café mottója. Szevasztok. intelligence coming on like a seventh sense. LSI defined special principle to make mind, body and soul invincible. LSI getting high like adrenaline, pure as diamond, cool as crystalline. LSI love sex intelligence coming on like a seventh sense. Love sex intelligence. Run the LSI, the three reasons why I carry on. And my mom's too strong, so hold on. Know that this is the one, I need your love. But no, it's just enough fuss. LSI is the bond between us. And I like you like that without any pretense. I need your love, sexual intelligence. My LSI is all that you require. Your LSI, it is my heart's desire. Together we are strong enough to carry on. And on and on. Renzo Di Renzo, Creative Director of Fabrica and the Benetton Communication Research Center, and you are listening to Radio Café. Hát valószínűleg a Benetton Kommunikációs Kutatóintézetében nagyot néznének Renzo Di Renzo barátaink, és kutatnak, hogyha a napkori történéseket vonná gorcső alá. A vonalban Gáva János, napkor polgármestere. Jó napot kívánom, Gáva úr! Jó napot kívánok! Hogy sikerült a rendezvény, a Böllér verseny? Milyen volt belülről, mert ugye a televíziós híradások beszámoltak róla, de más az látni és más az átélni. Igen. Igen, hát szerencsére csak a végére jött meg a nagy eső, úgyhogy valahogy átéltük. Az eső volt a gond? Igazából? Hát napközben kevés esett, de mire a díjkiosztás lett, mert este 5 órakor, akkor megjött úgy, hogy most azon a helyen tisztent és víz áll. Leborult azt leborult szíven végét. De azt néztük így, meg hallottuk, láttuk, hogy azért nagyon jó hangulatban telt a dolog. Tehát reggel 9-kor azért már felöntöttek a fiúk a garatra. Hát nem volt gond a vágással. Hangulat, az magát vagy a fogópálinka meg a forradból. Magát vagy a fogópálinka meg a forradból. Igen. Nem sajnálták azt a sok szegény állatot leülni, leszúrni, lelőni? Hát most tényleg? Hát végül is... Én vegetáriánus vagyok, csak azért kérdezem. Hát sajnálni... Miért, hogy a vegetáriánusok sajnálják meg az állatot? Mi sajnáljuk őket. Akkor nem ennénk semmit. Ez igaz. Én nem vagyok vegetáriánus. Hát retket meg salátát most ez már. Na mindegy, hagyjuk. Ettől függetlenül jó hangulat. Ez a 58 fokos szilvapálinkát, ugye a legjobb fogópálinka díját végül is egy salánki hentesek? Salánki merre? A salánki csapat nyerte, igen, a legjobb fogópálinkát. Ezt hogy főzték ki ez az 58 fokosat? Ez milyen ízű lehet? Miből készül az? Szilva. Az igazság, hogy ezt nem kóstoltam meg, ezt Kárpátaljáról hozták, ugye Ukrajnáról. Salánkról. Igen, ukrán. Ez szilvába készül, ugye az is még a Szatmári résznek a folytatása, úgyhogy ott is nagyon sok szilva van. Láttunk olyan pálinkát, ami piros paprikával... Tehát szilvapálinka is benne egy kis ilyen macskapöcse paprika, már elnézést a kifejezésre. Pesten úgy mondanánk a rádióban, hogy lószellentető. De igazából lófingató. Na most rá is volt írva szerintem valami ilyesmi. Ez a bátaszéki csapat hozott ilyen paprikapálinkát, paprikás pálinkát. Hát nagyon sokféle volt. Ez a Fáj is még a feje, hogyha halljuk. Az összes pálinkaféleséget, ami létezik, amit kis Isten főznek. Hogy pihen ilyenkor a polgármester, ugye? Hogy hát gondolom napközben szolgálat. Hát most már kezdek pihenni, eddig még nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy ugye lecsengjen az egész. Most már talán pihenni fogunk. Megérte ez a munka, mert nagyon sok embernek adott sikerélményt. És óriási visszhangja volt, ehhez csak gratulálni tudunk. Igen. Esetleg egyébként nyugati stábok forgatócsoportjai készítettek anyagot? Hát azt hiszem az Osztrák TV. Osztrák TV. Kivonult. Hát azt hiszem, és hagyományteremtés jövőre is megrendezi Gáva úrék. Hát ez nem hagyományteremtés, hanem már hagyományőrzés, mert ez már a harmadik volt. Már úgy értem, hogy hagyományfolytatás. Hagyományfolytatás, megrendezik jövőre is, igen, és ezzel a mangalica fajtával, mert ebben ez a különlegesség, hogy csak mangalicával lehet versenyezni. Így van. Jó van. Hát sok sikert kívánunk egyrészt a jövő évi rendezvényhez, másrészt főleg a pihenéshez. Gondoljuk, hogy ráfér nem csak őre, de az egész falura is. Igen. Nagy volt a felfordulás. Minden jót, és további sikereket más számokba is, ugye, mint a legerősebb verseny, meg stb. Múlt héten beszéltünk. Igen, köszönjük szépen. Vigyázzanak magukra. Köszönjük szépen. Viszonthallásra. Vigyázzanak. Ez itt a tények. 312, 3000. Noplú. 0629986986. Radiocafe@radiocafe.hu és www.radiocafe.hu. Maradjanak velünk újabb borzalmak a zene után. A zene után visszajövünk. Yeah! Van még addig ne menjenek sehová. Vagy lenyúljanak a távirányítóhoz. Jaj, nagy örömmel, hogy a 312-3000-es telefon folyamatosan csörög, megjavult. Úgyhogy mindjárt játszunk. Sok ajándékért. Szevasztok! Hello, here it is, a groove slightly transformed. Just a bit of a break from the norm. Just a little something to break the monotony of all that hardcore dance that has gotten to be a little bit out of control. It's cool to dance, but what about a groove that soothes and moves romance? Give me a soft, subtle mix. And if it ain't broke, then don't try to fix it. And think of the summers of the past. Adjust the bass and let the Alpine blast. Pop in my CD and let me run a rhyme. And put your car on cruise and lay back, cause it's summertime. Sort of a buzz, but back then I didn't really know what it was. But now I see what happened is the way that people respond to summer madness. The weather is hot and girls are dressing less and checking out the fellas to tell them who's best. Riding around in your Jeep or your Benzos, or in your Nissan sitting on Lorenzo's. Back in Philly we be out in the park. A place called the Plateau is where everybody go. Guys out hunting and girls doing likewise. Honking at the honey in front of you with the light eyes. She turn around to see what you beeping at. It's like the summer's a natural aphrodisiac. And with a pen and pad I compose this rhyme to hip you and to get you equipped for the summertime. And I ain't been on the court yet. Hustle to the mall to get me a short set. Yeah, I got on sneaks, but I need a new pair. Cause basketball courts in the summer got girls there. The temperature's about 88. Hop in the water plug, just for old time's sake. Break to your crib, change your clothes once more. Cause you're invited to a barbecue to start at 4. Sitting with your friends as y'all reminisce about the days growing up and the first person you kiss. And as I think back makes me wonder how the smell from a grill can spark off nostalgia. All the kids playing out front, little boys messing around with the girls playing double dutch. While the DJ spinning a tune as the old folks dance at your family reunion. Then 6 o'clock rolls around. You just finished wiping your car down. It's time to cruise, so you